أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. پس قتال کنند در راه الله آنان که می فروشند زندگی دنیا را در مقابل آخرت، و کسی که قتال می کند در راه الله پس کشته می شود و یا غالب می شود پس زود از که بدهیم او را اجر بزرگ. ای مؤمنان، برای شما چی شده است که قتال نمی کنند در راه الله و برای آزاد کردن مردان و زنان و پسران مستضعفین که می گویند پروردگارا بیرون کن ما را از این قریه که ظالم است اهل او و بگردان از جانب خودت برای ما دوست و بگردان از جانب خودت برای ما کمک کننده. تو نازم من این قیام غرور آفرین، تو نابود با دشمنی ناموس و دین، تو نابود با دشمنی ناموس و دین، تو برخیز تا قیامت کبرا بپا کنه مستضعفان روی زمین هم نوا کنه، برخیز تا قیامت کبرا بپا کنه مستضعفان روی زمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله نازم من قیام غرور آفرین، تو نابود با دشمنی ناموس و دین، تو نابود با دشمنی ناموس و دین، تو برخیز تا قیامت کبرا بپا کنه مستضعفان روی زمین هم نوا کنه، برخیز تا قیامت کبرا بپا کنه مستضعفان روی زمین هم نوا کنه، تا بشکنیم گردن طاغوت خلق را اعلام این تو نازم من قیام غرور آفرین، تو نابود با دشمنی ناموس و دین، تو نابود با دشمنی ناموس و دین، تو برخیز تا قیامت کبرا بپا کنه مستضعفان روی زمین هم نوا کنه، برخیز تا قیامت کبرا بپا کنه مستضعفان روی زمین هم نوا کنه، تا بشکنیم گردن طاغوت خلق را اعلام انقلاب به خلقی خدا کنه، تا بشکنیم گردن طاغوت خلق را اعلام انقلاب به خلقی خدا کنه، اعلام انقلاب به خلقی خدا کنه. ای ملت غیور، ای آفدا بشر، دائم شعار تو توحید اکبر است. ای ملت غیور، ای آفدا بشر، دائم شعار تو توحید اکبر است. نازم من قیام غرور آفرین، تو نابود با دشمنی ناموس و دین تو، نازم من قیام غرور آفرین تو، نابود با دشمنی ناموس و دین تو، نابود با دشمنی ناموس و دین تو. از بنده های جهل و خرافات شرق و غرب، خود را به نور روشن قرآن رها کنه. از بنده های جهل و خرافات شرق و غرب، خود را به نور روشن قرآن رها کنه. از بنده های جهل و خرافات شرق و غرب، خود را به نور روشن قرآن رها کنه. خود را به نور روشن قرآن رها کنه. ای ملت غیور، ای آفدا بشر، دائم شعار تو توحید اکبر است. ای ملت غیور، ای آفدا بشر، دائم شعار تو توحید اکبر است. نازم من قیام غرور آفرین تو، نابود با دشمنی ناموس و دین تو، نازم من قیام غرور آفرین تو، نابود با دشمنی ناموس و دین تو، نابود با دشمنی ناموس و دین تو. ما حامیان وحدت راهی حقیقته، ما دشمنان سازش هر نوع اسارته، ما حامیان وحدت راهی حقیقته، ما دشمنان سازش هر نوع اسارته. ایمان سلاح راه محمد شعار ما، آماده روز و شب همه بهری شهادت. ایمان سلاح راه محمد شعار ما، آماده روز و شب همه بهری شهادت، آماده روز و شب همه بهری شهادت. تو قلب دشمنان بشر پیش می روی، گر می کشیم و کشته شویم در سعادت. تو قلب دشمنان بشر پیش می روی، گر می کشیم و کشته شویم در سعادت، گر می کشیم و کشته شویم در سعادت. ای ملت غیور، ای آفدا بشر، دائم مذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ما این چیز تذکر می دهیم که اگر ما آن بیرقی که قریب 100 سال زیاد است زیر پای شده است، این بیرق توحید است، اگر این را بالا نکردیم، این را تا در زمین خدا در هر جایی که است، اگر این کلمه توحید را تطبیق نکردیم، در پیش خداوند مسئول می شویم. چرا که ما عهد را فراموش نکنیم، آن عهدی که به خداوند داده استیم. ما عبادتی که انجام می دهیم فقط و فقط برای خود ما انجام می دهیم. خداوند برای این عبادت ما نیازی ندارد. و یک چیز را هم یادآوری کردنی هستم که فراموش نکنیم، آن قسمت امتهای گذشته را فراموش نکنیم، آن کسانی که، آن جماعت هایی که، آن حرکت هایی که به نام اسلام بودن ولیکن عهدشان را فراموش کردن، آنها را فراموش نکنیم. قسمت آنها چی شد؟ به سببی که عهدشان را شکستند، به سببی که به دنیا محبت ماندند، به سببی که به کرسی اهداف هاشان را فروختند، آنها را خداوند خوار ذلیل کرد. این چیز را فراموش نکنیم، چرا که آن رسالتی که ما شما در دوش داریم باید که در هر سرزمین آن را پیاده بکنیم. نازم من قیام غرور آفرین تو، نابود با دشمنی ناموس و دین تو، نازم من قیام غرور آفرین تو،